NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Straks duik ik de Biesbosch in met niemand minder dan meester Pieter van Vollenhoven. Hij is bij een uniek moment, namelijk het uitzetten van de steur. De vis die eindelijk terugkeert in onze wateren. Dat straks, maar nu eerst het NOS Journaal met Juri Stubenitski over de toenemende overlast op Den Haag Centraal. De overlast op dat station wordt door NS en ProRail onbeheersbaar genoemd. Dat schrijven de organisaties in een brief aan de gemeente Den Haag. Ik praat erover met Arno Leblanc van de NS. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, aan wat voor overlast moet ik dan denken? Nou ja, er staan bankjes stonden in de stationshal. En ja, daar zijn mensen die daar overnachten, die daar overdag verblijven, die daar zijn. Ja, en dat zorgt voor overlast op allerlei manieren. Agressie tegen reizigers, diefstal, dat soort dingen. Ja, door wie wordt die overlast veroorzaakt? Ja, dat weet ik niet precies. Het zijn waarschijnlijk mensen die geen dak boven hun hoofd hebben of op een andere manier daarom op het station zijn. Maar het is natuurlijk vervelend voor reizigers en wij willen natuurlijk dat het station veilig blijft. Dus hebben we de beslissing genomen, overigens een tijdje geleden, al 2 weken geleden geloof ik, om die bankjes achter de poortjes te zetten op Den Haag Centraal. Ja, de bankjes zijn dus verplaatst, maar daarmee wordt het probleem dat van de overlastgevende mensen niet opgelost. Wat wil de NS dat de gemeente Den Haag daaraan doet? Nou ja, de gemeente Den Haag is ook mede-eigenaar van het station van Den Haag Centraal. Dus het is wel echt een maatregel die we samen hebben genomen. Ja, kijk, een station staat altijd op een plek, hè, in dit geval Den Haag. En dit soort dingen gebeuren natuurlijk omdat er vaak ook wat speelt in de stad. Ik weet daar verder niet de details van. Ik ga echt puur en alleen over het station. En we hopen in ieder geval zo dat de overlast voor onze reizigers en in de stationshal in ieder geval wordt beperkt. Ja, en het is verder aan de gemeente Den Haag om daar dan te kijken wat ze daar verder aan kunnen doen. Daar kan ik je helaas geen antwoord op geven. Ja, en deze overlast, speelt dat vooral op Den Haag Centraal, die toename? Of zien jullie dat ook nog op andere stations in Nederland? Nee, er zijn ook wel andere stations hoor waar dit speelt. En dat er dan ook met bankjes dat ze worden verplaatst of weggehaald. Dat gebeurt ook wel vaker. Dat is niet echt iets nieuws. Maar ja, het maakt natuurlijk heel erg uit waar een station staat, wat de situatie is in een stad. Hoe dat natuurlijk ook de situatie is in een station. Want een station is natuurlijk op zich niet een op zich staand gebouw. Arno Leblanc van de NS, dank u wel. De vrijwillige ouderbijdrage in het basisonderwijs moet worden afgeschaft, vinden ouder-, leerling- en onderwijsorganisaties. Omdat de ouderbijdrage vrijwillig is, krijgt de ene school meer geld binnen voor activiteiten buiten lessen om dan de andere. De organisaties vinden dat de overheid die activiteiten moet gaan betalen. Zover wil minister Wiersma nog niet gaan, maar hij zegt wel dat hij zich ergert aan de houding van sommige scholen. Ja, daar hebben we daar volgende week het debat over. Dus daarom is denk ik die oproep nu aan de Kamer gericht. Het is een onderwerp waar ik me ook soms wel echt aan erger. Dat zit met name op het vrijwillige aspect. Er zijn scholen die doen ook alsof die ouderbijdrage niet vrijwillig is. Sommige scholen maken het zelfs zo bont dat je een bewijs van de schuldsanering moet overleggen om dat wel of niet te betalen. Dat mag niet. Hij is vrijwillig. Maar sommige scholen gebruiken het ook een beetje als een hoepel. Om een klein beetje te selecteren wie er wel en niet op die school mag zitten. Dat vind ik fout. Het mag nu ook al niet in de wet. Dus het begint met dat wij zorgen dat je daarop handhaaft. De scholen op aanspreekt. De inspectie doet dat ook. En deze discussie verder is vervolgens. Hoe zorgen we er nou voor dat alle kinderen op school ook die extra activiteiten kunnen vinden? Nou, daar zijn we mee bezig met bijvoorbeeld verlengde schooldagen. Maar daar loopt hier wel degelijk een discussie over. En er liggen een aantal rapporten en ik moet eerlijk zeggen dat ik ook nog aan het zoeken ben wat daar de beste weg voor is. Deze groep die vraagt om ermee te stoppen, die zegt ook van ja, de overheid moet die bijzondere schoolreisjes gaan betalen. Ziet u dat ook niet een beetje? Want dan kijken ze weer naar u, maar ze hebben ook allerlei andere potjes. Ja, nou ja, scholen mogen altijd naar mij kijken. Dat ben ik gewend. Maar ik kijk ook altijd terug naar scholen. Wat doen zij nou zelf om dit op een goede manier te doen. En ik zie op die plekken waar dit extra nodig is voor kinderen, dat die scholen ook al heel veel extra's organiseren. Dat overigens niet alleen maar met schoolgeld. Daar hebben ze ook heel veel organisaties omheen. Ik ben vorig jaar met 1500 kinderen naar de musical Aladdin gegaan. Dan gaan de bussen langs al die scholen waar kinderen zitten die niet zo heel vaak naar zo'n musical gaan. Dat nog nooit gezien hebben. En dat wordt gedaan met mensen van een bedrijf die dan in die bus de begeleiding doen. Joop van den Ende die zorgt dat die musical kan plaatsvinden. Nou, dus we moeten ook met z'n allen zorgen dat dat gebeurt. En die discussie over geld. Ja, ik zou het zonde vinden dat we ondertussen eigenlijk alle belangrijke dingen voor leerlingen daardoor laten gijzelen. Daar wil ik ook niet op wachten. Dus ik zorg ervoor dat we bijvoorbeeld die verlengde schooldagen hebben, die extra activiteiten voor jongeren bieden, daar waar ze precies nodig zijn. Zei onderwijsminister Wiersma tegen verslaggevers in Den Haag. Kiev is afgelopen nacht opnieuw beschoten met Russische raketten en drones, zeggen de autoriteiten. Er zouden er 30 zijn neergehaald. Vanuit de Russische regio Belgorod kwamen vanochtend berichten over een beschieting door Oekraïne, waarbij twee vrouwen zouden zijn omgekomen. De Action haalt uit een aantal filialen de zelfscankassa's weg. Tegen RTL Nieuws zeggen medewerkers dat het gebeurt vanwege de vele diefstallen. Maar het hoofdkantoor zelf zegt dat dat niet zozeer de reden is en wil er weinig concreets over kwijt. Ruim 1 miljoen mensen in Japan krijgen het advies hun huis te verlaten vanwege noodweer. Het heeft erg hard geregend en nu is er kans op overstromingen en aardverschuivingen. Het NOS-journaal. Jumbo stopt na dit Formule 1-seizoen met het sponsoren van Max Verstappen. En ook steekt de supermarkt na dit jaar geen geld meer in de Grand Prix in Zandvoort. Dat bevestigt een woordvoerder van Jumbo na een bericht in het AD. De supermarkt wil zich gaan richten op de kern van het bedrijf en daar past het sponsoren van topsport niet meer bij. Dit besluit zat er op de achtergrond al aan te komen, zegt sportmarketeer Bob van Oosterhout. Zandvoort heeft al lang voelen aankomen, want kijk, ik denk dat Jumbo destijds een paar maanden geleden natuurlijk de landing voor iedereen zo zacht mogelijk heeft willen doen zijn. Aan te geven dat ze stoppen met de Jumbo-Visma wielerploeg. Maar iedereen kon op zijn klompen aanvoelen dat dit iets zou gaan betekenen voor het totale sponsorbeleid. En daar hebben allerlei partijen, dus ook Zandvoort, al lang en breed op ingespeeld. De Grand Prix van Nederland is inderdaad al in gesprek met meerdere partijen. Maar Jumbo was wel enorm belangrijk voor het opzetten van het hele project, zegt directeur Robert van Overdijk. Wij zijn ontzettend blij geweest dat zij in het verleden eigenlijk al betrokken bij het circuit en de Jumbo race dagen. En van daaruit een van onze founding partners geworden. Toen eigenlijk er nog niemand in geloofde, hè? Maar Jumbo wel. Ja. Dus daar zijn we ze zeer erkentelijk voor. En dat zij nu een andere weg gaan inslaan en gaan bewandelen, ja, dat, die keuze die begrijp ik. Uiteindelijk zal het eindigen van de sponsordeal voor Max Verstappen weinig verschil maken, denkt commentator Louis Dekker. Verstappen, als je naar zijn overal kijkt en zijn team, zijn auto, dan weet je dat Jumbo maar een piepklein onderdeeltje is van alle sponsordeals. En Verstappen was ooit een autocoureur die het nog moest gaan maken, jong, zoekend naar sponsors, maar inmiddels stromen daar, en dan overdrijf ik niet eens, de miljoenen daar per week binnen in plaats van per jaar. Dus die gaat er niet veel van merken, maar het is wel het einde van een relatie die bijzonder was, die heel vroeg in zijn carrière begonnen is en die ook heel van beide kanten loyaal was. Eerder dit jaar maakte de 82-jarige zanger Wiltura bekend dat hij stopt met optreden. En vanochtend werd op de Belgische radio ook duidelijk waarom. Ik heb beginnende Alzheimer en dat is, ja, ik moet er tegen vechten, begrijp je? Maar ik voel en ik begrijp dat niks blijft duren. Dus. En ik wil het op een verstandige manier naar buiten brengen, dat de mensen beseffen van, Wil weet wat hij wil, begrijp je? En als hij het zo ziet, dan moet hij het zo doen. Wiltura trad 60 jaar lang op en wordt ook wel de keizer van het Vlaamse lied genoemd. Als afscheidscadeau aan zijn fans brengt hij samen met Bart Peters nog wel een laatste nummer uit en dat heet Als ik terugkijk. Dan nu het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon. Het wordt 16 graden aan zee tot 21 in het binnenland. Morgen veel zon en maximaal 23 graden. Verkeersinformatie. Goedemiddag, Wijnand Zwaan. Goedemiddag, Patrick. Ja, het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg, vooral in het zuiden van het land. Er staan een paar opvallende files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Knoopendijl en Zaltbommel, 5 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. A50 van Oss naar Arnhem, bij Heteren 3 kilometer met 10 minuten oponthoud door een ongeluk met een vrachtwagen. Ook daar is één rijstrook dicht. Dan de A58 van Tilburg naar Eindhoven, tussen Moergestel en Knoopend Batadorp, langzaam rijden over 8 kilometer met een kwartier hier op onthoud. Ster, kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee je meteen voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een preventief medisch onderzoek aan te bieden. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Wij zijn Kozen, een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de toekomst is plant. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Straks na 12:30 ontvang ik onze twee nieuwe Europese kampioenen op de skiff. Een lastig bootje in de roeisport waar wij dus ongelooflijk goed in zijn. Maar eerst van op het water naar onder het water met een unieke vis. Want hij is zeldzamer dan de reuzenpanda. Ik heb het namelijk over de steur. Een vis die in Nederland al tientallen jaren is uitgestorven. Tot vandaag, want over 2 uurtjes zwemt hij weer door de Nederlandse wateren in de Biesbos. En iemand die daar speciaal toezicht op houdt is niemand minder dan professor meester Pieter van Volhoven. Meneer van Volhoven, goedemiddag. Nou, goedemiddag. Wat maakt deze vis zo bijzonder? Nou kijk, het is wat bijzonder is dat mensen bereid zijn om dat project weer op te nemen en de vis uit te zetten. Het is een vis die het 90 miljoen jaar op aarde heeft uitgehouden. En nu 70 jaar voor het laatst in Nederland is gesignaleerd. En nu gaat men proberen het opnieuw uit te zetten in het Biesbos. Ja, en ik hoop dat men de uithoudingsvermogen heeft en een lange adem om die vis werkelijk weer terug te krijgen. Ik hoop ook dat het water van voldoende kwaliteit is. En dat die steur, wat een prachtige grote vis is, overigens echt bijna 2-3 meter bij wijze van spreken, nog stevig ook, dat die weer terugkomt in Nederland. Dat zou fantastisch zijn. Ja, het is een soort dinosaurus onder de vissen. Maar u zegt het al, het is een project van lange adem. Wat bedoelt u daarmee? Nou, kijk eens, op een zeker moment, niks gaat op korte adem meer. Je ziet dat de natuur heel snel achteruit gaat. En als je dus op een zeker moment wil zeggen, ik wil halt roepen, we moeten proberen de natuur te herstellen. Ja, dan heb je een lange adem nodig als iets al 70 jaar is uitgestorven. Nou, dan zie je wel, dan kan je niet verwachten dat als ik een vanmiddag in de Biesbos uitzet, de eerste, dat ze er morgen weer blijven zijn. Dus ik hoop dat we dat project zorgvuldig blijven begeleiden en niet te moeten op geven. En dat we dan ook zeggen, nou kijk of hij toch nog terug kan komen. Hij is er nog wel in Frankrijk, maar niet meer in Duitsland en Nederland. Ja, en u zei het al over de waterkwaliteit. Wij horen natuurlijk ook dat Europese regels zeggen dat de waterkwaliteit in Nederland lang niet voldoende is. Waarom zou deze steur dan toch kunnen aarden of kunnen wateren in Nederland? Nou, kijk eens, ze zitten dicht bij de zee, bij de biesbos. Het is een vis die houdt van eigenlijk van zowel zoet als zout water. Eigenlijk, met name als het gemengd wordt. Dus ik hoop dat de kwaliteit van de zee nog zodanig is. Maar we zitten hier natuurlijk aan de uitmonding van de rivier waar veel vuil water mee komt. En dat is het probleem. Dus ik hoop dat het lukt, het uitzetten in Nederland, en dat hij dan terugkomt. Want meestal gaat zo'n steur terug naar de plek waar hij geboren is. Deze zijn hier niet geboren, alleen ze worden hier op zeer jonge leeftijd uitgezet. Dus ik hoop dat het geheugen bij de vis zodanig is dat hij hier terugkomt. En ik hoop ook dat de kwaliteit van het water zodanig is. Kijk, de vis heeft veel meegemaakt. En 90 miljoen jaar heeft hij kunnen overleven. Dus we moeten kijken of hij dat weer bereid is om te doen. Ja, en u zegt het al, deze vis houdt veel van zwemmen. Hij zwemt ver, hij gaat de zee op, komt dan weer terug om te paren. Zijn onze zeeweringen, staan die open voor de steur? Niet overal. Men is tegenwoordig, omdat dat voor alle vissen geldt die trekken, is men steeds meer bereid, ook bij Rijkswaterstaat, waar bij dammen, die tijdelijk dan open kunnen staan, bij keringen, die waterkeringen, die opengezet kunnen worden. En bij, laten we zeggen, op de weg naar Antwerpen toe, bij Middelburg, daar is het water helemaal open. Dus daar kunnen ze goed naar de zee, maar daar zit een probleem met hindernissen, ja. En dan is de bedoeling dat de steur terugkomt om in de biesbos te paren. Ze worden gevolgd met zendertjes. Die zendertjes, zijn die toereikend? Ja, ik weet het niet. Ik vind het knap dat zo'n zender onder water 4 jaar het uithoudt. Dus we hopen dan 4 jaar de tijd dan te kijken waar ze zijn. Ik weet ook niet wat de rijkwijde van de zender is. Ik hoop dat vanmiddag te horen eigenlijk tot hoever je ze kan volgen. Ja. Eigenlijk, wellicht via satellieten, dan kan je ze over de hele wereld volgen. Ja, omdat je dan een beeld krijgt over de trek. Ja, u mag hem dus uitzetten, de steur. Hoe is het met de voorpret? Met de voorpret, laat ik zeggen, ik hoop achter te achterhalen waarom ze aan mij hebben gedacht eigenlijk. Ja. Want mijn vak is van veiligheid, maar ik ben geen steurkenner, dat ben ik absoluut niet. Dus we gaan nog eens achterhalen waarom ze aan mij hebben gedacht. Maar ik draag de natuur een warm hart toe. En wat ik ook van belang vind, dat particulier initiatief, dat men zegt, we gaan er tegenaan. En nu alleen maar hopen dat er een lange adem is om het vol te houden. Nou, ik denk dat ze u gebeld hebben omdat u natuurlijk fan bent van de steur. En misschien bent u ook wel fan van caviar. Nou, laten we zeggen, vroeger heb ik het wel gegeten, maar niet zo'n vent dat ik. Ik kan ook heel goed zonder caviar. Dus wat dat betreft, ik weet dat het bestaat. Maar als je zegt, wanneer heb je dat voor het laatst gegeten, dan is het buitengewoon lang geleden. En als ik natuurlijk ook nu hoor dat je de vis daar dood voor moet maken, ga je daar toch ook tegen anders tegenaan kijken. Dus we laten de caviar zitten, maar de champagne, die gaat zeker hopelijk vloeien met een klinkende proost op de toekomst van de steur. Ik wens u ongelooflijk veel succes vandaag en ik hoop op het allerbeste voor de steur. Dank u wel, meester Pieter van Vollenhoven. Ja, dit was meneer van Vollenhoven, toch eigenlijk de ster van de show. En dan hebben we het over vis gehad. Neem ik nog een bakkie koffie. Steur, vis en koffie, Prince. Kevin, then came losing. Third in line wasn't me. All of us were ordinary compared to Cynthia Rose. She always stood at the back of the line, a smile beneath her nose. Her favorite number was 20, and every single day, if you ask her what you had for breakfast, this is what she'd say. Starfish and coffee, maple syrup and jam, butterscotch clouds and a tangerine. Me and Lucy often did when Cynthia won the round. Lucy cried, almost died. You know what One she draws on every wall, every school, but it's alright, it's for worthy cause. Gonson, I keep saying stop fish and coffee, maple syrup and jam, butterscotch clouds, tangerine, side of all her ham. If you set your mind free, baby, maybe you understand. Stop fish and coffee, maple syrup and jam. In de zaak rondom de Belgische student Sanda Dia. Die overleed na een gruwelijke ontgroening. En met die uitspraak lijkt er ook een bom ontploft in het door mij zo gelieve land België. De Belgen zijn woedend om, wat zij zien als klassejustitie, de te lage straffen. Dat leidt nu tot naming en shaming. Wat is er nou precies aan de hand bij onze zuidenburen? Dat vraag ik aan misdaadjournalist Pieter Huibrechts, die een boek schreef over de zaak rond Sanda Dia. Goedemiddag, Pieter. Goedemiddag. Ja, 2 weken geleden blikte jij al eigenlijk vooruit met mijn collega Natasha Gibbs op die uitspraak van deze strafzaak. Voor de mensen die het nieuws gemist hebben, wat was die uitspraak? Wel, het is zo dat de 18 reuzengommers, die dus betrokken waren bij de dood van Sanda Dia. Ja, en de reuzengommers, dat zijn de mensen, zo heet die studentenvereniging, hè? Ja, klopt. En die zijn schuldig verklaard aan onopzettelijke doding en aan onmenselijke, mensonterende behandeling. Daar zijn ze schuldig voor verklaard, maar ze zijn vrijgesproken voor een rist andere misdrijven. En finaal hebben ze eigenlijk de maximale werkstraffen opgelegd gekregen. En ja, dat is niet naar de zin van de mensen buiten de rechtszaal. Ja, maar jij volgt deze zaak op de voet. Er was 5 jaar geëist, maar er volgden dus gewoon taakstraffen, geldboetes. Snapte jij deze strafmaat? Wel, de primaire reactie ook bij mij, die het jarenlang gevolgd heeft, was van, oh, dit klinkt wel heel mild en heel licht. En als je dan het arrest leest en je praat met de familie, dan kom ik tot een gewichtiger oordeel van, kijk, van ja, dit is eigenlijk wel een slim arrest. Met die zin dat je, ofwel, de rechter had eigenlijk 2 opties. Hè. De familie wou geen effectieve celstraffen, dus die gingen er toch niet komen. Dan kan je ze een maximale werkstraf opleggen en zorgen dat ze in de maatschappij iets nuttig verrichten, in deze dus 200 of 300 uur in een bejaardenhuis gaan werken of dergelijke. Of je geeft ze een celstraf met uitstel, voorwaardelijk, wat de facto zou betekenen dat zij, als ze zich 2 jaar lang goed zouden gedragen, ja, dat zij eigenlijk geen straf zouden hebben gekregen. En de familie neigt, net als ik, naar het idee dat het dan misschien beter was om ze een werkstraf te geven. En dat is wat de rechters hebben beslist. Maar ja, zoals ik zei, daar is niet iedereen in België het momenteel mee eens. Ja, er is een flink debat gestart in België. Waar gaat dat debat over? Gaat het alleen over die straffen? Wel, het is zo, er was in het verleden al heel veel commotie rond wat die reuzengommers hebben mispeuterd. En nu dat zij in, tussen aanhalingstekens, mild gestraft zijn, is er heel veel digitale volkswoede ontstaan. De mensen zijn boos, begrijpen het niet. Er zijn stille protestmarsen in tal van Vlaamse steden. Hè, dat juicht de familie toe. Maar er is vooral ook een sociale, een digitale heksenjacht gestart. Een soort digitale lynchpartij richting de reuzengommers en hun ouders. En ook reuzengommers die ooit bij die studentenclub zaten, die er ook niks mee te maken hebben. Maar we zijn die mensen aan het opjagen digitaal. En dat neemt wel grote proporties aan hier. Ja, de Vlaamse YouTuber Isit, die mengt zich ook in dit debat. Hij heeft 500.000 abonnees en besloot persoonlijke informatie van mensen van de studentenvereniging Reuzegom, waar het allemaal gebeurd is, te publiceren. Je hoort hier even een aankondiging. Dames en heren, welkom bij Ik ga iets doen wat de VRT en de VTM niet durft, omdat de ouders van de studenten van de Reuzelholm Club allemaal grote pieten zijn. Rechters, grote advocaten, de grootste staalhandelaars, burgemeesters van grote steden, gouverneurs van hele provincies in België. Ja, de media is bang van hen. Ik niet. Haha! Ik ga 5 mensen uit Reuzelholm kiezen. Een beetje info over hen geven. Verhaaltjes vertellen over hen. Vertellen hoe dark ze zijn. Wat ze nu doen. Waar ze nu zijn. En hoe het gaat in hun leven, man. Wat 400 euro en 300 uur werkstraf is niet genoeg. Dus we gaan hen cancelen. Ja, hij maakte de namen bekend van leden van de studentenvereniging. Ja, wat is allemaal de impact geweest van deze video? De impact valt niet te onderschatten, vrees. Ik heb er met grote ogen naar zitten luisteren en kijken naar dat videootje. Ja, hij heeft die namen, ook van Reuzegommers, die er dus absoluut niets mee te maken hebben, gekruid met een hele portie fake news, ja, de wereld ingestuurd. En daar is heel veel reactie op gekomen. Om een voorbeeld te geven, gisteren is er een bekend Antwerps visrestaurant waar ouders van een Reuzegommer, niet betrokken bij de ontgroening van Sandadia, die hebben hun restaurant tijdelijk moeten sluiten omdat zij allerlei kwalijke recensies kregen. Allemaal anonieme mensen die zeiden de vis bij jullie is niet te vreten, er zit te veel vissaus in, slechte bediening en dergelijke, valse reservaties. En die hebben gewoon hun restaurant tijdelijk moeten sluiten. Dus dat krijgt dimensies die heel ver gaan. Ja, en de Belgische politiek bemoeit zich ook met deze zaak. Die hebben ook weer gereageerd op deze video. Zelfs de minister van Justitie van Quickenborne, die bemoeit zich ermee. Wat zeggen die allemaal? Ja, het begon met dus de familie van Sandadia die op televisie zei van kijk, ja, we hebben heel veel vragen bij dat arrest nog, maar ergens kunnen wij leven of moeten wij leven met dat arrest. De minister van Justitie die zei van kijk, we hebben ons daar niet mee te moeien, hè, dat is de taak van de rechtbank. En wat je dan krijgt gisteren zijn ja, TikTok-video's van politici, onder andere iemand van de CD&V, de Christen-Democratische Partij, die eigenlijk ACID gaat verdedigen. En ja, niet snapt dat er heisa is over wat die ACID dan verspreidt onder zijn 500.000 volgers. Met als gevolg dat die politici nu aan het bekvechten zijn. En het krijgt dus ook nog eens een politieke dimensie. En het gaat vooral niet over waar het eigenlijk over zou moeten gaan. Met name, kunnen we iets leren uit die foutgelopen ontgroening? Moeten we de regels aanpassen? Moeten we daar een politiek debat over starten? Daar gaat het absoluut niet meer over. Maar die politici die ACID verdedigen, onder welke gronden doen ze dat dan? Wel, ja, die hebben zoiets van, ja, wat doet hij eigenlijk verkeerd? Hij benoemt de dingen die de klassieke media zijn, de wij dus ook het nieuwsblad niet durven doen. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Er wordt ons verweten dat wij Reuzegommers en hun familie zouden beschermen. Dus men maakt daar een soort populistisch discours van. Er is een hele discussie in België waarom dat wij de namen van die Reuzegommers niet publiek maken. Maar daar gaan natuurlijk lange journalistieke discussies en overwegingen aan vooraf. Ook het arrest en dergelijke. En het feit dat het tussen aanhalingstekens maar om werkstraffen gaat, mogen wij die namen niet publiceren. Maar men verwijt ons dat. En ja, politici springen wat mee op de kar die. Ja, maar deze YouTuber die sprak jou ook persoonlijk aan. Niet alleen de media. Hoe kijk je daarnaar? Ja, mocht het niet zo lachwekkend zijn. Ik vind het heel treurig wat er gebeurt. Je voelt heel erg dat er op sociale media een soort grondstroom is waar wij als klassieke media niet aan geraken. Die man heeft 500.000 volgers, dus die heeft heel veel impact als influencer. Ook al verspreidt hij gewoon radicaal fake news. Ja, ik denk dat we enkel kalm kunnen blijven en onze job moeten doen en proberen de vragen die er duidelijk zijn, de verontwaardiging, en dat die mag er ook zijn naar zo'n beladen proces, om die vragen rustig te beantwoorden. Maar ja, het helpt natuurlijk niet als politici zich ook gaan beginnen moeien met het arrest van de rechtbank. Dan zijn we ver van huis. Ja, je zegt, we moeten kalm blijven en zeker als media het goed uitleggen. Maar jij snapt dus ook wel ergens de emotionele reacties vanuit de maatschappij op deze straf. Ja, er was destijds, toen ik die reconstructie uitbracht van wat er echt met Sandadia tijdens die ontgroening gebeurd is, was er heel veel verontwaardiging. En die verontwaardiging is er nu ook. En men koppelt daar dan een, ja, al dan niet terechte raciale component aan. Iedereen identificeert zich met Sandadia. En dan krijg je verontwaardiging die goed is. En dan krijg je protestmarsen waar de familie dus achter staat. Het probleem is dat heel veel mensen, ja, niet goed geïnformeerd zijn. En ze laten zich beïnvloeden door iemand als ACID en een influencer. veel meer dan ja, te luisteren of te lezen van ja, wat is er nu effectief gebeurd? Wat staat er echt in dat arrest? Waar gaat het echt over? Ja, ja, dat is een moeilijk spagaat. Maar je legde al uit, die familie was redelijk mild, ook over de strafmaat. Mm-hmm. Maar toch staan ze achter die protestmarsen. Maar is dat te rijmen dan? Ja, die familie grossiert al jaren in extreem waardevol reageren. Hè. Die kijken met grote ogen naar wat er gebeurd is. Maar die hebben zoiets van, ja, als jullie... Wie zijn wij om mensen die verontwaardigd zijn tegen te houden? Als jullie willen gaan vreedzaam protesteren in tal van steden en een signaal willen uitsturen, tuurlijk, zolang het maar respectvol gebeurt. Waar zij niet achter staan, is ja, dat ouders van reuzegommers nu ja, worden opgejaagd digitaal. En ja, dat krijgt hier wel dimensies die ik in 15 jaar als misdaadjournalist nog nooit gezien heb. Ja, en waar eindigt dit publieke drama? Wel, er was gisteren een advocaat die me zei van ik vrees dat dit gaat eindigen als het slecht afloopt met een van de reuzegommers. En we kunnen enkel hopen dat het, ja, dat het binnen de perken blijft. Een andere advocaat zei, maar kijk, gelukkig komen de examens eraan en begint de vakantie stilaan. En dan zal het wel overwaaien. We kunnen hopen dat er ooit dat het terugkeert naar het debat waar het over zou moeten gaan, volgens mij. Van kijk, wat kunnen we hier nu uit leren? En hoe kunnen we nu zorgen dat er nooit nog een tweede Sandadia plaatsvindt. Maar ja, ik vrees dat de heisa in België nog wel een paar dagen zal aanhouden. Blijf het in ieder geval helder uitleggen zoals nu. Dankjewel, misdaadjournalist Pieter Huibrechts. Dankjewel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Straks praat ik met Lennart van Lierop en Carolijn Florijn. Twee Europees kampioenen op het water. En dit keer niet op het ijs, maar in een roeiboot. Want daar zijn we natuurlijk ook heer en meester in. Dame en meester. Of heer en meesteres. Afijn, sorry, we zijn in Hilversum niet zo goed met spreekwoorden. Zover zijn we toch als land niet gezakt dat we dit amusement vinden. Maar het zijn de roeien waarmee we moeten riemen. De riemen waarmee we moeten roeien momenteel. NPO Radio 1. En dan nu het nieuws, Jeroen Stubenitski. De Poolse scheidsrechter Marciniak mag volgende week de Champions League finale fluiten, ook al is hij in opspraak geraakt. Hij had een toespraak gehouden voor een extreemrechtse politieke partij. De UEFA zegt dat de scheidsrechter uitgebreide excuses heeft aangeboden. De verpleegkundige die wordt verdacht van het doden van meerdere patiënten in het ziekenhuis in Assen ontkent alle betrokkenheid. Dat zeggen zijn advocaten tegen het ANP. De man werkte op de corona-afdeling en zou het leven van zo'n 20 mensen hebben beëindigd. Hij mag zijn proces op vrije voeten afwachten. Europese vissersschepen krijgen in de toekomst cameratoezicht aan boord. De camera's worden gebruikt om te controleren of vissers zich aan Europese regels houden. Bijvoorbeeld of er geen vis illegaal overboord wordt gegooid. En de kindertelefoon krijgt steeds meer belletjes over gamen, meldt het Jeugdjournaal. Kinderen vragen bijvoorbeeld hoe lang je mag gamen en of je geld mag betalen in een game. Soms hebben kinderen daar ruzie over met hun ouders. Dankjewel, Joeri. Gaan we nog een keer naar de ANWB. Wijnand Zwaan. Ja, het wordt geleidelijk aan drukker op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. Een paar files vallen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar staat file door een ongeluk tussen Beest en Zaltbommel, 11 kilometer met een half uur vertraging. De weg is wel weer vrij. Op de A16 van Antwerpen naar Breda bij knooppunt Galder, 4 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A58 naar Eindhoven ook een kwartier vertraging in de file tussen knooppunt De Baars en Oorschot, daar nu 5 kilometer. Pas op, nu volgt een mening. Is natuurlijk op vrijdag Kees van Amstel. Nou, het was weer lachen in de politiek deze week. Kijk, GroenLinks is op zich niet grappig. Racisme is al helemaal niet grappig. Maar waarom is het stiekem dan zo hilarisch als uitgerekend GroenLinks mensen elkaar racistisch bejegenen? Het is ook lastig voor linkse partijen. Zit je toch opgescheept met je hogere morele standaard, zeker op het gebied van racisme, inclusie, diversiteit. En dan moet je je als linkse partij zelf ook nog aan houden. Ja, jeetje. Wat was er precies gebeurd? GroenLinks-statenlid Deborah Fernald besloot niet op haar eigen partij te stemmen bij de verkiezing voor de Eerste Kamer, maar op Volt. En dat was een dure beslissing. Deborah Fernald heeft in haar eentje ervoor gezorgd dat haar partij GroenLinks een hele zetel minder heeft gekregen in de Eerste Kamer. Ja, zeteltje minder. Waarom had ze dat gedaan? Vernald stemde niet op GroenLinks omdat ze zich niet welkom voelde bij haar eigen fractie. Ze werd bijvoorbeeld buitengesloten van fractieoverleggen en kreeg ook geen begeleiding in haar nieuwe functie. Ze was met voorkeurstemmen in de provincie gekomen voor GroenLinks en, vrouw van kleur of niet, dat was de gevestigde orde van de partij een doorn in het oog. En dus werd ze buitengesloten en niet eens ingewerkt. En als mijn partij me achterhoudt in mijn ontwikkeling, door gewoon informatie voor me achter te houden, door mij niet te betrekken omdat zij eigenlijk gewoon zo teleurgesteld zijn. Ja, inclusie en democratie is leuk, behalve als het je eigen bubbel niet uitkomt. En een Rotterdamse GroenLinks-bestuurder had zich daarvoor ook al niet erg woke uitgelaten tegen haar. Dat zij racistisch is bejegend door een bestuurder in Rotterdam, een GroenLinks-bestuurder. Die heeft gezegd dat haar voorkomen, haar afrokapsel en zo, dat het allemaal niet professioneel zou zijn. Nou, ik heb de tekst er even bij gepakt. Zo moest ze haar afrohaar samenbinden en glad naar achteren dragen. Want dat doen al die andere zwarten die succes hebben ook. Aldus een GroenLinks-bestuurder. Nou, dan sta je er lekker op, hoor, als inclusivo's. En de vlek werd alleen maar groter. Want de gediscrimineerde Deborah had hierover een klacht ingediend naar Jesse Klaver. Maar helaas. Zij zegt dat zij ook u daarvan op de hoogte heeft gesteld. Heeft u ooit met haar gesproken? Er is een mail naar mij gestuurd. Die heb ik zelf nooit gezien. Ja, had de mail nooit gezien, want iets met bureaucratie? De fractie zegt nou, die klacht is bij het secretariaat van de fractie terechtgekomen. En wij hebben hem doorgezet naar degene die over de lokale mensen gaat. Dus Jesse Klaas, waar heeft die klacht? Ze willen hun vingers er niet aan branden. Ja, als vandaag Insider lucht van krijgt, ben je als woke-partij helemaal de sigaar. Sigaar, Johan. En die Jesse Klaver er maar omheen draaien. Zij zegt zelf dat zij gediscrimineerd is binnen uw partij. Ja, dat vind ik heel, heel erg, als ze dat zo heeft ervaren. Ja, als ze dat zo heeft ervaren. Nou, haar klachten zijn zelfs gegrond verklaard. GroenLinks en Jesse hebben natuurlijk meteen gebeld om het even goed te maken. Ik heb Jesse Klaver nog niet gesproken. Ik heb mijn telefoon ontploft van de pers, maar van de partij zelf heb ik eigenlijk nog niemand, heeft me nog gecontact verder. Nee, zetel weg, dan jij ook weg, domme gans. Maar dom, had mevrouw Fernald überhaupt door wat ze aanrichtte met haar stem voor Volt? En toen ineens heel officieel GroenLinks 5 zetels. Ik denk, hè? Dus de hele zetel eraf door mij. Ja, nou zeg, ik stemt op Volt en dan krijgt GroenLinks geen zetel. Hoe kent dat nou? Mijn hemel, en deze lampies besturen onze provincie, hè? Kijk, Jinek, als je verder wil lachen van gisteren. Ja, het statenlid had graag meer uitleg gehad van de partij over op wie ze moest stemmen. En er is mij niet verteld van, maar het is ook weer niet de bedoeling dat je dan je stem geeft zomaar aan iemand anders. Ja, Jesse, vertel duidelijk. Jongens, wij zijn GroenLinks en als je gaat stemmen, moet je ook op GroenLinks stemmen. Duidelijk? Deze journalisten benadrukten nog maar even dat het wel een beetje dom geweest was. Het scheelt een hele zetel in de Senaat. Dat is voor GroenLinks wel nogal ernstig. En u heeft Volt aan een zetel geholpen. Ja, Dommie, je eigen partij een zetel minder, Volt eentje meer. Wat zeg je dan? Het schept misschien ook een band. Het schept misschien ook een band. Het schept ook een band. Wat een lieverd. Later had ze spijt, want de tolerante inclusieve GroenLinks-fractie besloot deze vrouw van kleur, en dat zeg ik niet om te polariseren, meteen uit de fractie te mieteren. Ik zei het al, GroenLinks is niet grappig. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Het afgelopen weekend waren de Europese kampioenschappen roeien in het Sloveense Bled. En de Nederlanders deden het heel goed met maar liefst 9 medailles, waarvan de 2 gouden medailles voor de skiffers het meest in het oog sprongen. En dat is bijzonder. En nu niet in de skiff, maar wel hier in de studio zijn Caroline Florijn en Lennart van Lierop. Allebei goud meegenomen. Welkom. En vooral gefeliciteerd. Lennart, ik begin even met jou. En laten we eerst even luisteren naar jouw winnende finale. Het is toch ongelooflijk wat hier gebeurt op dit roeimeer in Bled. Lennart van Lierop is Europees kampioen in de mannenskif. Zo'n prestigieus onderdeel. Hij verslaat de Olympisch kampioen en de wereldkampioen. Dit is kippenvel. Ja, de commentator die schrok er zelfs van. Die kon het bijna niet geloven. Kan jij het geloven? Inmiddels wel. Ja, inmiddels wel. Maar toen ik over de finish kwam en gewonnen had, toen kon ik het ook helemaal niet geloven. Toen lag ik daar van, wat is hier nou weer gebeurd? Ja, wat is hier nou gebeurd? Ik kan het je vertellen. Je hebt gewoon de Olympisch kampioen en de wereldkampioen gewoon naar huis geroeid. Ja, klopt. Ja, wat gebeurde er tijdens die race? Nou, de omstandigheden waren wel moeilijk. En zeker de wereldkampioen, Seidler, die heeft daar vaak wel moeite mee. Verder roeide ik zelf gewoon een hele goede wedstrijd. En was dat dus uiteindelijk genoeg om hun beiden te verslaan. Ja, over die omstandigheden kom ik zo nog even te spreken. Maar op een gegeven moment zit je in die boot en ben je aan het roeien. En zie je waar die andere twee liggen. En denk je jezelf, ik kan gewoon winnen. Wat gebeurt er dan als je daar aan het roeien bent? Nou, ik was natuurlijk heel erg met mezelf bezig. Maar ik had wel een aantal keer gedacht van, ja, ik ga toch niet ineens Europees kampioen worden. Dat kan helemaal niet. En dan ga je weer door. En vervolgens, ja, dan doe je 10 halen. En dan kijk je een beetje. En toen lag ik er nog steeds naast. En ik had dan bedacht wanneer ik ging eindsprinten. En toen ging ik eindsprinten en ging ik hun nog gewoon voorbij. Ja, ik heb dit fragment teruggekeken, de race. En toen moest ik ook een beetje van lachen inderdaad. Van ja, ik ga gewoon nu de Europese, de wereldkampioen, of de wereldkampioen en de Olympische kampioen, ik roei ze gewoon naar huis. Ja, naar huis. Ja. Ik roeide gewoon, ik lag een beetje achter en toen lag ik ervoor. En, ja, ja, het is heel, ik kan iedereen aanraden om dit nog even terug te zien. En zeker ook het commentaar erbij, want het is echt fantastisch. Dan gaan we even naar Caroline, want dit ben jij. Zo weergaloos goed, zo dominant, Caroline Florijn. Op weg met de laatste halen naar haar tweede Europese titel op een rij. In een tak van roeien, waarin zo weinig gewonnen is door Nederlandse roeiers, is zij de allerbeste. De allerbeste. En dan ben je ook nog eens buitengewoon dominant. En ik heb ook jouw wedstrijd gezien. En volgens mij was jij al gefinished. Stond je al op de kant. En toen moest die andere boten moeten ze nog aan de finishlijn komen ongeveer. Zo ver lag je voor. Wat is jouw geheim? Nou ja, ik probeer gewoon hard te starten. En dan zo hard mogelijk door te roeien. Dat is uiteindelijk natuurlijk zo hard mogelijk van A naar B. En als je zelf in een wedstrijd voelt, dan voel je alsnog zeg maar opgejaagd. Dat is nooit genoeg, zeg maar. Ik heb Lennart's wedstrijd gezien en zo spannend word je het als roeier zelf niet per se. Dat is natuurlijk wel leuk voor de kijkers. Maar het wordt wel. Het wordt me natuurlijk niet makkelijk gemaakt. En vooral in het begin kwamen de tegenstanders nog best wel in de buurt, voor mijn gevoel. Maar ja, uiteindelijk kon ik het wel gelukkig wat uitbouwen. Dus dat is wel fijn. En dat probeer ik natuurlijk vast te houden. Ja, zeker. Maar hoe komt het dat je zo dominant bent in dat roeien? Ik denk dat het programma wat we hebben van Ilko Meenhorst heel goed werkt over de hele kiet. Dus we doen gewoon heel veel lange kilometers, lange duurtrainingen. En ik hou best wel van duurtrainingen. En dat betaalt zich uiteindelijk uit al die trainingen en uren die je erin stopt in zo'n wedstrijd. Dat het best wel goed gaat. Ja, best wel goed. Nou, we hoorden het net ook al in het commentaar. Het is ook wel bijzonder dat dit gebeurt. Want zo vaak hebben wij geen succes in de skiff. Wat maakt dit dat wij er ineens goed in zijn, Lennart? Ja, we doen dan nu ook allemaal de hele winter door heel veel skiffen. Dus iedereen in de groep is wel redelijk bekwaam geworden in de skiff. Dat is in andere landen anders. En tegelijkertijd is wat Caroline zegt, klopt ook. We hebben nu gewoon heel veel goede roeiers. Het programma is heel goed. Dus we zijn op het niveau waarop het niet meer uitmaakt wie we sturen. We hebben gewoon altijd een kanshebber, zeg maar. Dat is goed. Nu zijn er misschien ook luisteraars die denken, skiff, waar hebben ze het eigenlijk over? Kan je misschien de boot nog even toelichten? De skiff is de eenpersoonsboot. Dus het is voor mensen redelijk makkelijk, denk ik, om te herkennen. Dus je zit in je eentje in een boot. Je hebt twee riemen en het is vooral zeg maar, je gebruikt met roeien je hele lichaam. Dus mensen denken nog wel eens, als je zegt roeien, dat je in een sloepje zit. Maar het is misschien dat mensen een roeiergometer kennen. En dat is, doe je zeg maar dan in een boot. Ja, en in een wankelbootje. Want het is een smal bootje. Het is echt, ik heb er wel eens in gezeten. Ik sloeg bijna over de kop. Ja, klopt. Het is op een gegeven moment dan heb je het wel een beetje onder de knie. Maar het is inderdaad, het is een smalle boot. Ja, het houdt niet echt over, zeg maar, een beetje heupbreedte. En dan, je zit zeg maar gewoon op een bankje wat heen en weer gaat. En maak je een roeihaal. Tijdens de Olympische Spelen in Tokio roeide jij in de vier zonder. Dus was je met vier roeiers in één boot. Is dat nou heel anders nu dat je het in je eentje doet in de skiff? Het is zeker anders, want je hebt natuurlijk, als je in een ploeg zit, heb je een meer teamdynamiek binnen je ploeg. Je leeft samen naar je wedstrijden toe en je deelt de ervaring zeg maar met je ploeg. Dat is heel mooi, denk ik, aan een ploeg groeien. En in de skiff wat anders is dat je het wat meer zelf controle hebt eigenlijk over alles wat je doet. En uiteindelijk ook je eigen als je een foutje maakt, dan is het helemaal aan jezelf te wijten. Maar als het goed gaat, heb je het ook wel, zeg maar, aan jezelf te danken. En het is dus een heel eerlijke boot op die manier. En ik vind het heel erg leuk. Het gaat ook goed en dat maakt het leuk. Ja, en jij zat eigenlijk 7 weken voordat je naar het EK ging nog in de Holland 8. Dus zat je met 8 man in de boot. Hoe kan het dat je ineens zo dan, als je in de skif stapt, zo goed presteerde? Dat ik in de Holland 8 zat, was al ietsje langer geleden. Maar 7 weken geleden, toen hadden we selecties voor de dubbel 4 en de dubbel 2. En daar was ik toen uitgevallen. Dat in de 8, dat was op het vorige WK in september. Maar wat ik al zo net zei, is dat we de hele winter zitten we dan ook in de skif. Dus dan, toen wist ik nog niet dat dat trainen was voor het EK, maar in zekere zin was dat dus ook al trainen voor het EK. Kijk, dus dan ben je aan het trainen voor het EK, dat gaat goed. Maar je zei ook van, ja, de omstandigheden waren ook goed. En de verslaggever die tijdens de finale sprak, die had het over knobbelig water. Het was knobbelig water. Wat is knobbelig water? Water met veel golfjes. Roeiers houden van mooie spiegelgladde meren, zeg maar even. En deze baan is heel, ja, dit is echt een natuurlijk meer. En dus heel erg groot. En er was een beetje wind. En de camera-boten maken ook altijd nog golven. En dat klotste daar op de een of andere manier zo dat het voor roeiers niet zulke fijne omstandigheden was. Maar voor jou dus wel. Je houdt van knobbelig water. Ik zal niet zeggen dat ik niet van knobbelig water hou. Maar ik hou minder. Hoe zeg je dat? Voor mij is het minder een probleem. Ja, nou, en Carolien, jij komt echt uit een roeifamilie. Je vader is Ronald Florijn, 2-voudig Olympisch kampioen. Maar die kijkt nooit naar een wedstrijd als jij roeit. Waarom niet? Nee, hij heeft te veel spanning. Dus omdat hij eigenlijk, ja, hij heeft nog meer zenuwen dan ik voor een wedstrijd. En hij kan het echt niet aan om het te zien. Want je kan, als je kijkt, heb je natuurlijk helemaal geen invloed op de. Op wat ik aan het doen ben. En ja, dan gaat hij gewoon buiten een rondje lopen. En, gek van de spanning. Ja. Hij wordt er zelf een beetje knobbelig van. Ja, zeker. Ja. Maar goed, het WK roeien is in september. Ga jij dan weer skiffen? Dat is mijn plan, zeker. En dan kunnen we de skiff kwalificeren voor de Olympische Spelen. En dan ga je in Parijs ook lekker skiffen? Dat is mijn plan wel. Ik hoop dat het uitkomt. Kan ik opschrijven WK goud bij de Olympische Spelen ook goud? Ik ga er alles aan doen. Goed, en dan kijk ik nog even naar jou. Lennart, ga jij verder met skiffen? Dat ga ik komende week horen, denk ik. Hoezo? Dan gaat de bondscoach een besluit maken of ik. Mag jij niet zelf kiezen? Ik heb wel invloed daarop, maar ik ben niet de enige persoon die daar invloed op heeft. Maar goed, we hebben je wel te maken met een Europees kampioen. Dus ik denk dat jij wel gaat blijven skiffen. Want het was geniaal. Dat zou zomaar kunnen. Dankjewel. Ik heb van jullie genoten. Carolien Florijn en Lennart van Lierop. We wachten op een mooie zomer en heel veel mooie roeimeters. Dank jullie wel. Dankjewel. Dankjewel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Petticoats, oldtimers, vetkuiven en natuurlijk de muziek. Het hoort allemaal bij de rock'n'roll scene, die ook in Nederland nog steeds alive en kicking is. Just let me hear some of that rock'n'roll music. Any old way. Volgende week komen er honderden liefhebbers samen in Amsterdam voor D-Day. Een rock'n'roll feest waar fotograaf Anno van der Heijden prachtige foto's heeft gemaakt voor haar fotoboek Keep on Rocking, dat vandaag uitkomt. Ze is bij mij in de studio samen met de jonge rocker met een prachtige naam en een nog veel mooiere vetkuif, Eddie Elvis Mansfield. Mansfield, ja. Ja, ik weet het, maar ik dacht, ik ga het ook Amerikaans uitspreken. Welkom. Eddie Elvis. Ja, dan denk ik onmiddellijk aan 2 rockhelden, namelijk Eddie Cochrane en Elvis Presley. Absoluut, ben je daarnaar vernoemd? Ik ben wel naar Elvis vernoemd, ja. Niet naar Eddie Cochrane. Mijn vader die heet ook Ed Edwards. Mijn opa die heet Ed Eddie. Dus vandaar dat ik ook Eddie ben genoemd. Ja. En de Elvis die kwam erbij, want dat bekte lekker. Ja, dat bekt uitstekend. Ja, maar rolde van de tong. Uiteindelijk ben je ook groot rock en roll fan geworden. Hoe is dat zo gekomen dan? Dat kwam geheel uit mezelf. Ik speelde als kind zijnde, zoals vele jongens, videospelletjes en dat soort dingen. En toen had ik Mafia gekocht. En dat speelde zich af in de jaren 40 en 50. En dan zie je die mooie pakken en die plooibroeken, bretels, kuiven. En de muziek en de auto's en de hele sfeer die erbij komt. En dat ik zo'n liefde voor eigenlijk, dat ik dat startte gelijk. Ja, dus toen ontstond die liefde. En wat trekt jou zo aan aan die rock'n'roll scene? Het gevoel. Het gevoel. Iedereen die ziet er in die zin vrolijk uit. Of je nou je eigen sores hebt of niet. Als je dan uiteindelijk met z'n allen bij zo'n feestje bent. En je zat lekker te dansen en iedereen die ziet er mooi uit. Dan vergeet je eigenlijk wat er aan de hand is. Ja, en welk gevoel roept dat bij jou op? Blijdschap. Ja? Ja, vreugde. Ja. Vrijheid ook. Vrijheid? Ja. Ah, daar gaan we zo meteen nog even over praten. Want hij beschrijft het mooi, hè? Ja, zeker. Die broeken, ja. Die haren. Herken jij dan ook een beetje wat Eddie vertelt? Ja, absoluut. Want dat is ook wat mij heel erg aantrekt in die rock'n'roll scene. Die enorme vrolijkheid, vrolijke energie. Op het moment dat je... De eerste keer dat ik daar kwam, of dat ik op een rock'n'roll feest stuitte... Vond ik echt geweldig. Heerlijke rock'n'roll muziek. Mensen met kuiven, petticoats. Toen veel meer drinken dan men tegenwoordig doet, geloof ik. Maar ook toch met een enorme vrolijkheid. En het klopt helemaal wat Eddie zegt. Zo, je daar bent en je gaat meedansen en in de muziek... Dan vergeet je alle ellende. Ja, maar dat is het gevoel en dat is de sfeer. Maar dan dacht je bij jezelf, ik moet dit vastleggen. En hoe komt het eigenlijk dat jij eigenlijk die sfeer dan zo goed hebt weten te vangen op je foto's? De eerste keer dat ik het zag, toen vond ik het zo leuk... dat ik meteen naar huis ben teruggehold om een camera te halen. En ik doe gewoon mee met de feesten. En ik ben meestal ook een hele dag, tot heel laat, op die rock'n'roll feesten. Ik zit ook niet constant te fotograferen. Alleen maar af en toe verder doe ik mee. Maar soms heb ik wel iemand in de gaten denken van... in de smiezen, wou ik zeggen, die ik bijna stalk. Van, die wil ik echt straks op de foto hebben. En dan zorg ik dat ik daar in de buurt kom te dansen. Of ik kom later op de dag weer terug als het licht mooier is... in de hoop dat die personen er nog zijn. Ja, en heb jij dan ook echt zelf een rock'n'roll outfit aan ook? Nou, nauwelijks. Weet je, ik heb ook geen rock'n'roll kuif. Want dat krijg ik vrij moeilijk voor elkaar met mijn haar. Daar heb ik echt een kapper voor nodig die dat doet. En... ik doe een leren jackie aan en ik zie er eigenlijk niet zo opvallend uit. Een leuk truitje of een blouseje aan. En iets wat praktisch is om te kunnen fotograferen. Dat ik anytime ergens op kan klimmen of door de knieën kan gaan. Jouw fotoboek is prachtig. De mensen die er staan, de taferelen. Je voelt ook direct die toch echt vrolijke sfeer, die verbroedering. Die zijn allemaal gemaakt op dat feest. Eddie, ben jij ook vaak op dit soort feesten? Ik ben daar heel vaak geweest. Ja. De afgelopen 5 jaar heb ik heel veel moeten werken, dus... Ja? Weinig tijd en je moet natuurlijk ook een beetje fris zijn... en je wilt je tijd ervoor nemen. Deze D-Day ben ik er zeker weer bij. Ja. En dit jaar gaat het weer gebeuren, want ik heb nu de tijd. Maar jij zei het al, het is ook een gevoel van vrijheid. Zeker ook op die feesten en verbroedering. Maar ja, in de jaren 50 stond rock en roll natuurlijk ook wel voor rebellie. Weet je? Ze wilden juist die vrijheid, ze wilden weg uit dat keurslijf. Ja. Het was ruig, het was schoppen tegen alles. Is dat nog steeds zo? Nee. Ja, het is wel ruig, weet je. Die feesten die gaan er wel aan toe. Maar het is niet meer in die zin de rebelste. Kijk, je zal altijd wel mensen hebben die vanuit dat standpunt... een bepaalde manier reageren. Maar in die zin is het nu eigenlijk echt alleen gezelligheid en vriendelijkheid. Anno, is het allemaal braver geworden? Ja, het is echt wel braver geworden. En het heeft natuurlijk ook een hele andere functie. Want je zegt, in de jaren 50 was het rebellie. En eigenlijk is het nu nostalgie, zou je kunnen zeggen. Ja. Het omarmen van een oude cultuur. Hoewel mij altijd wel opvalt. Want ik dacht in het begin van... in die tijd was het ook heel traditioneel... qua man-vrouw verhoudingen. Dat is denk ik een heel stuk minder. Er lopen ook homo's, lesbo's rond. En de vrouwen zijn tamelijk zelfstandig die daar rondlopen. Maar wel allemaal met die prachtige décolletés, petticoats, mooi opgetut. Ja. Ik vind het, het is natuurlijk ook heel fotogeniek. Dat is het zeker. En dat zie je ook in het boek. Wat wou je zeggen? Ja, het is natuurlijk ook in die tijd was dat de muziek die je had. Dus de dingen die er speelden, dat rebelse. Als er in die tijd geen rock'n'roll was geweest, maar misschien... een jazzartiest of een andere muziekgenre die erbij was gekomen. Nou, dus dat als rebelse muziek gebruikt. Jive bijvoorbeeld, daarvoor was, dat was ook al tamelijk rebels. Mm. En mensen als Julia Lee, die hele wat ze een beetje ook zien als de voorloper van de rock'n'roll. Met vrij ruige teksten. Maar jouw boek straalt ook wel die jaren 50 sfeer uit, die nostalgie. Maar houdt dat in dat ze wel de sfeer mooi vinden, maar niet echt terug verlangen naar vroeger was alles beter? Nee, dat is inderdaad vooral toch wel, denk ik, voor een deel ook wel de uiterlijke dingen. En hoewel, er staan ook mensen in een boek die gaan altijd naar Amerika, naar elk festival. En sommige mensen hebben hun huis helemaal ingericht met jaren 50 spullen. Ja. Ik weet niet of het vroeger is beter. Nee, meer dat men dat omarmt in deze tijd. Anders. Maar anders. Maar anders dan qua gevoel, maar niet anders qua look. En jij ziet er met je haren ook helemaal goed bij. Waarom is er geen foto van jou in het boek? Ik was het denk ik toevallig niet. Nee. Dat moet je maar net hebben. Ja, ik vind het jammer. Ik had die ook al in mijn boek willen hebben, ja. Want wat maakt hem een goede foto, denk je? Zijn ogen. Zijn ogen? Ja. Zijn haar? Ja. Want jij gaat dus weer naar het festival, D-Day festival. Zeker. Wat ga je aantrekken dan? Ja, kijk, mijn kledingstijl die is zoals die is. Ik draag een spijkerbroek of een mooie pantalon met een paar schoenen. Net zoals dat andere mensen zo hun sneakers en hun spijkerbroek of een overhemd aantrekken. Snap je wat ik bedoel? Dus ook als mensen vragen van ja, doe je daar nou echt een half uur over om je haar te doen en je uiterlijk en je kleding kiezen? Nee, dat trek ik uit de kast en ik kam mijn haar en dan... Ja. Dan ben je net zo makkelijk, weet je. Het is niet een speciale moeite in die zin. Kwestie van nog een goede plaat draaien. Welk rock'n'roll nummer moeten we nu draaien? Wat is je absolute favoriet? Summertime Blues van Eddie Cochran. Nou, dat gaan we helemaal draaien. En dankjewel fotograaf Anno van der Heijden en rock'n'roller Eddie Elvis Mansveld. Het boek Keep on Rocking is nu te koop. Komende weekend is dus de expositie in Amsterdam. Volgend weekend. En dan nu Eddie met Summertime Blues. Son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use the car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work. Now you can't use a car cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Wacht even, brand je lampje? Ja, ga je gang. Ja, nou jongens, als jullie nu geen zin hebben in een lekker biertje en met je vrienden de zomer tegemoet te gaan, dan zou ik het ook niet meer weten. Dit was Summertime Blues van Eddie Cochran. Zo, ben jij ook DJ? Nee, maar ik man of all trades, jack of all trades. Fantastisch man, het klinkt ook direct alsof we weer in een nostalgische auto zitten en naar de radio luisteren. En ja, jullie hebben me, als jullie dat vaker willen, jullie hebben mijn nummer nu, hè? Zeker, we hebben zijn nummer. Dankjewel, ja. Eddie Elvis. Geen probleem. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Dat is allemaal ja. Ja. Maar er gebeurt nee. Dus hoe kan dat? Met bijzondere gesprekken. 18 mensen zijn veroordeeld, taakstraffen en de vader zit met zijn dode zoon. Onmisbare wetenswaardigheden. Als jij dat nu niet gezegd had, had ik niet geweten dat het in een theater is. Wist je niet van het bestaan? Nee. Nee, exact. En elke week de column van Peter Heerschop. Die benen, dat rokje, de moves that cruise. Ze troost met muziek zichzelf en iedereen. Maar in elke zin hoor je ook, help me. Agro Tros. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Wat doet een werkelijk schitterende Mexicaanse verenkroon, die ooit van een Azteekse vorst is geweest, nou in een museum in Wenen? En waarom geven die Oostenrijkers dat ding niet gewoon terug aan Mexico? Het hele verhaal over de kroon van Moctezuma is te zien in Roofkunst. Vanavond, BNNVARA, 21:15, NPO DOS. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Vol trots presenteert het Nationale Ballet Forsyth. Een ode aan de meesterchoreograaf en dansvernieuwer met 3 wervelende werken. Vanaf 10 juni. Kaarten via operaballet.nl. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Forsyth, vanaf 10 juni bij het Nationale Ballet, operaballet.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Dit weekend komen de VVD-leden bij elkaar om de koers van de partij te bespreken. En er staan weer een paar pittige punten op de agenda. Ik noem bijvoorbeeld asielopvang. Samen met politiek duider Peter K. praat ik over de macht van de leden met VVD-Kamerlid en campagneleider Thierry Aerts. Dat straks, maar nu eerst nieuws over de uitkoopregeling voor de boeren. Het NOS Journaal, Jeroen Stibenitski. De uitkoopregeling voor de 3000 boeren die veel stikstof uitstoten gaat op korte termijn van start. Dat zei minister Van der Wal van Stikstof bij de inloop van de ministerraad tegen politiek verslaggever Emma Jackson. Dat is echt uiterlijk medio juni. Dus het is, we zijn eigenlijk inhoudelijk zijn we er helemaal klaar voor. Maar wat ik heel belangrijk vind is dat de uitvoering goed staat. Het gaat natuurlijk om 3000 ondernemers. Maar we gaan ook de algemene beëindigingsregeling openzetten voor 10.000 ondernemers. En dan ook nog de regelingen voor innovatie, extensiveren, omschakelen, waar we ook een doorkijk op geven. Wat ik het allerbelangrijkste vind, is als we dit naar buiten brengen, dat dan belteams klaarstaan, zaakbegeleiders klaarstaan om boeren hierbij te helpen. Dus... En die zorgvuldigheid vind ik belangrijker dan snelheid. Dus maximaal uiterlijk medio juni. Dus iedereen die ziet, ik ben geen piekbelaster, kan meteen door en kijken naar die andere regeling. Ja, dus waar we mee bezig zijn is een website waar de hele menukaart op staat. Dus voor 13.000 ondernemers, voor welke regelingen je in aanmerking komt. En dat, nou ja, dat kan zijn voor piekbelasters die plusregeling. Voor 10.000 andere ondernemers die landelijke beëindigingsregeling. Maar ook innovatie, extensiveren, omschakelen. Al dit soort regelingen die dan nu nog niet openstaan. Maar waar we wel de hele doorkijk geven. Zodat het niet alleen om stoppen gaat. Eerder was het de bedoeling om al in april het stikstofloket te openen, maar dat is niet gelukt omdat de Europese Commissie nog groen licht moest geven. En dat is er sinds vorige maand. Het plan van de Nederlandse overheid om via Zwitserland tientallen Leopard-tanks te leveren aan Oekraïne kan niet doorgaan. Het Zwitserse parlement heeft tegen een wetsvoorstel gestemd waarmee zulke leveranties mogelijk zouden worden. Het kabinet wilde de tanks kopen van een Zwitsers bedrijf, maar Zwitserland staat als traditioneel neutraal land niet toe dat er wapens worden geleverd aan landen in oorlog. Via een speciale Oekraïne-wet wilde Zwitserland alsnog wapenleveringen mogelijk maken, maar het parlement heeft die wet dus weggestemd. De gouverneur van de Russische regio Belgorod zegt dat er bij Oekraïnse beschietingen 2 mensen zijn omgekomen. Volgens de bestuurder werd een weg beschoten in een plaatsje op zo'n 10 kilometer van de grens met Oekraïne. De berichten zijn niet geverifieerd en Oekraïne heeft er niks over gezegd. Afgelopen nacht lag de hoofdstad Kiev opnieuw onder vuur. Volgens de Oekraïnse autoriteiten werden meer dan 30 Russische raketten en drones neergehaald. De overlast op Centraal Station van Den Haag is de afgelopen maanden onbeheersbaar geworden, schrijven ProRail en de NS aan de gemeente. Er zijn meer meldingen van diefstal, vervuiling en agressie tegen reizigers en personeel. Om de situatie te verbeteren zijn 2 weken geleden al wat bankjes verplaatst naar een plek achter de OV-chipkaartpoortjes, zegt een woordvoerder van de NS. Dit soort dingen gebeuren natuurlijk omdat er vaak ook wat speelt in de stad. Ik weet daar verder niet de details van. En we hopen in ieder geval zo dat de overlast voor onze reizigers en in de stationshal in ieder geval wordt beperkt. Ja, en het is verder aan de gemeente Den Haag om daar dan te kijken wat ze daar verder aan kunnen doen. Over 2 maanden wordt gekeken of de maatregelen van de NS hebben geholpen. Het is het overwegen waard om de vrijwillige ouderbijdrage op scholen af te schaffen, vindt onderwijsminister Wiersma. Hij reageert op onderwijsorganisaties die er vanaf willen. De ene school krijgt nu meer geld dan de andere en dat leidt volgens die organisaties tot ongelijkheid. Jumbo stopt aan het einde van dit Formule 1-seizoen met het sponsoren van coureur Max Verstappen. De nieuwe topman van Jumbo zegt dat het internationale podium van Verstappen niet meer past bij de Nederlandse supermarkt. En ook de Grand Prix van Zandvoort moet het volgend jaar doen zonder geld van Jumbo. De autobrug in de haven van Holwerd in Friesland is nog niet gemaakt. De kraan die dinsdag als noodoplossing is neergezet om de brug te bedienen blijft daarom ook vandaag nog staan. En daardoor kunnen reizigers met hun auto gewoon van de veerboot af. Het NOS-journaal. De verpleegkundige die wordt verdacht van het doden van meerdere patiënten in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen ontkent alle betrokkenheid, zeggen zijn advocaten. De man werkte op de corona-afdeling en zou het leven van een 20-tal patiënten hebben beëindigd. Gisteren werd bekend dat de man van 31 zijn proces op vrije voeten mag afwachten. Volgens de rechter is de verdenking namelijk niet sterk genoeg. Mogelijk gaat het OM daartegen in beroep. Japan heeft te maken met zware regenval en met hier en daar zeer heftig onweer. Vooral in de regio's Kochi, Wakayama en Nara is het raak in het zuidwesten van het land. Maar ook in Tokio komt het met bakken uit de hemel, zegt correspondent Anoma van der Veren. Nou, het regent al de hele dag in Tokio. De verwachting is dat de komende uren de ergste buien nog gaan komen. In het westen van Japan zijn de waarschuwingen afgegeven voor modderstromen. Mensen moeten veiligheidsmaatregelen nemen, hun huis uit. Er zijn al een hoop treinen gestopt, vluchten zijn geannuleerd. Geen doden en gewonden tot nu toe. Maar hier in Tokio zie je dat heel veel mensen naar huis toe aan het snellen zijn. Je kan het ook wel hieromheen horen. Het regent lekker hard. De weerdiensten in Japan raden mensen aan om het weer goed in de gaten te houden en als het nodig is een veilige plek op te zoeken. Het slechte weer wordt onder meer veroorzaakt door een tropische storm die richting Japan gaat. De Poolse scheidsrechter Simon Marciniak mag volgende week de Champions League finale fluiten. Ook al is hij in opspraak geraakt. Hij had een toespraak gehouden voor een extreemrechtse politieke partij. De UEFA zegt dat de scheidsrechter uitgebreid excuses heeft aangeboden. Vanochtend zei de Europese Voetbalbond dat de hele voetbalgemeenschap de uitingen van die politieke partij verafschuwt. Het weer bewolkt. Op steeds meer plaatsen wordt het wel zonnig. Met een matige noordoostelijke wind wordt het rond de 17 graden aan de kust tot 21 in het binnenland. Morgen zonnig, iets warmer ook, 19 tot 24 graden. De dagen daarna wat meer bewolking, maar verder weinig verandering. Nogmaals, een goedemiddag, Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemiddag, Patrick. Er staat in totaal zo'n 80 kilometer file. Vooral in het zuiden van het land is het wat drukker op de weg. Maar grote problemen zijn er nog niet. De 2 langste file staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 10 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A59 naar Den Bosch bij knooppunt Hooipolder, 4 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Het wordt morgen een spannende dag voor de coalitie, want op een steenworp afstand van elkaar in Apeldoorn komen de achterbannen bijeen van zowel de VVD als de ChristenUnie. In beide coalitiepartijen leeft flinke onvrede over de aanpak van de asielcrisis. Maar over de oplossing denken beide partijen totaal verschillend. OO Den Haag. om de temperatuur te meten ga ik praten met een man die als geen ander een vinger aan de pols heeft als partijcampagneleider, Tweede Kamerlid Thierry Aartsen. Meneer Aartsen, goedemiddag. Ja. En natuurlijk onze politiek duider die alles zo goed kan uitleggen dat hij misschien ook kan uitleggen wat Rutte morgen aan zijn leden gaat uitleggen. Doe ik graag, Patrick. Meneer Aartsen, ik begin even bij u. U heeft wel eens gezegd dat u de sfeer in het land en de partij goed kan proeven op een kringverjaardag. Belooft uw laatste kringverjaardag veel goeds voor morgen? Nou, dat was sowieso een gezellige verjaardag. Maar dan krijg je wel te horen dat er wel wat speelt in het land. Ja, mensen maken zich wel zorgen. Ja, dus dat was geen heilig. Dat was een gezellige verjaardag, maar veel topics. Nou ja, vooral mensen die zeggen, er speelt nu zoveel. Los het is op. He, of het nou over migratie gaat, of klimaat, of stikstof, energie. Toch tegen Den Haag zeggen, jongens, alles leuk en aardig. Ik stem wel op jullie om ervoor te zorgen dat jullie het probleem oplossen. Ja, los het eens op. Dat wordt een mooi VVD-congres, toch, voor de VVD? Nee, sorry Patrick, dat heet geen congres meer bij de VVD. Oh ja, dat is een festival. Nee. Liberale sit-in. Nou, die komt VVD-feest op het plein. Wat is het? Nee, het heet tegenwoordig de Liberale Open Dag. En Thierry Aartsen, daar zit hij, die loopt al weken glimmend van trots rond in Den Haag, omdat hij dit in een creatieve bui heeft verzonnen. Oh, wat mooi. Het is niet op mijn content te schrijven, deze... Nee? Maar je bent wel trots, toch? Absoluut, het is toch goed om een beetje de luik open te gooien? Ja, zeker. Anders moeten we misschien een kringbijeenkomst noemen van een de VVD. Ja, maar goed, ja. Het is een open dag, het is een soort congres. Maar de vraag is, wordt het een zware bevalling voor de VVD? Nou, die congressen liepen eigenlijk jarenlang probleemloos. Doe VVD, daar houden ze elkaar vast. Maar de laatste tijd gaat het een stuk minder soepel. En vorig jaar, in juni, in halfweg, stikstof was een heikel topic toen. En een kritische motie haalde ze waar een meerderheid, een hele krappe meerderheid van 51%. En daarin stond dat de boeren werden opgeofferd. Nou ja, nipt aangenomen. En kritische leden gingen daar stevig tekeer. Terug naar de tekentafel. De minister van Natuur en Stikstof voert nu de D66-fantasie uit. We moeten uit de huidige tunnelvisie. En ik ben een beetje een ontevreden lid, zeg ik heel eerlijk. Want als dit zo doorgaat, schuiven we nog meer op naar links. En dan kunnen we misschien straks ook bij de PvdA GroenLinks aansluiten. We zijn in het kabinet gerold waar groen klimaatwensdenken de boventoon voert. En een half jaar later kwam er weer een moeizaam congres. Ja, en toen ging het over migratie. En Mark Rutte moest er eerst meneer Aartsen nog overtuigen dat hij echt zijn best ging doen. En toen kwam het congres zonder vervelende moties, maar wel met een noodgreep. En dat was de belofte waar ze nu naar zullen gaan vragen. Inmiddels zitten we met een migratiestroom. Die moet substantieel naar beneden. Dus hier zullen wij de komende maanden als kabinet, als VVD vreselijk hard aan werken. Ik verzeker u dat. Dat is een persoonlijk commitment wat ik u hier afgeef. Meneer Aartsen, belooft de premier, wat belooft hij nou eigenlijk precies? Belooft hij resultaat of belooft hij dat hij er hard aan gaat werken? Hij belooft dat hij aan de gang gaat met dit probleem om die inschroom naar beneden te krijgen. En dat is ook bitterhard hard nodig. Dat is niet iets wat de VVD verzonnen heeft. Maar we krijgen 70.000 mensen per jaar op dit moment naar binnen. En dat kan niet in dit land. Dat kunnen we niet aan. Maar hij belooft niet echt een oplossing. Hij belooft er hard aan te werken. Nou ja, het is niet zo dat wij een knop hebben in Den Haag waar je op drukt. En dan gaat die 70.000 in één keer terug naar nul. Die bestaat niet. Dus dat is best een ingewikkelde puzzel. Dat heb je dus ook niet binnen een dag geregeld. Maar hij belooft wel dat er een oplossing gaat komen. Dat die instroom wel naar beneden moet. Dus hij belooft niet de puzzel op te lossen, maar hij belooft stukjes te leggen van de puzzel. Hij belooft dat hij dingen gaat doen. Dat er maatregelen komen om die instroom in ieder geval naar beneden te krijgen. Oké, dus Peter, hij beloofde iets. Dan gaat het morgen ook weer over die belofte. Ja, zeker. Want kijk, die asielcrisis die wordt alleen maar erger. Die aantallen gaan alleen maar omhoog. ChristenUnie en D66 die willen eigenlijk geen kant op met oplossingen. En gisteren nog zat Mirjam Bikker bij Op1. Die wees eigenlijk alle wensen van D66, van de VVD af, zo'n beetje. Behalve dat ze nog wel weer nadenken over grensbewaking bij de Nederlandse grens. Maar het meeste vindt ze maar niks. En die crisis die sluimert maar voort. En dat raakt die kernbelofte van de VVD. De VVD heeft namelijk onder Rutte één belofte. Luister maar naar de compilatie van de spotjes. Er is echt niets wat wij niet kunnen. We gaan het voor elkaar krijgen. Kies VVD. Kies voor doen. Zwartkijkers kunnen eigenlijk alleen maar de problemen benoemen. Optimisten kunnen problemen ook oplossen. Niet door te praten over zaken als migratie, maar door er iets aan te doen. Door naast elkaar te staan en het samen gewoon te doen. Als ik dan kijk naar de dingen die beter kunnen, dan denk ik maar één ding. Dit gaan we samen oplossen. Ik hoor niet praten, maar doen en vooral ook oplossen. Ja, dat heb ik ook voornamelijk gehoord. Maar dan zit je opeens in een asielcrisis en er wordt maar niks opgelost. Het sleept maar voort. Je wordt er moedeloos van. En zelfs fractievoorzitter Hermans is het totaal zat. Die gaf laatst een dikke zesbin. En dat gaat... Nou, laat ik het eerlijke antwoord geven, het gaat matig. Al met al is de balans nu voor mij, voor de VVD, dat het matig gaat. En voorzitter, ik wil werk maken van het klimaat. Ik wil het aantal vluchtelingen, het aantal mensen dat naar Nederland komt beperken. En ik vraag het kabinet, ga aan de slag met deze onderwerpen. En dit is de laatste keer dat ik dat vriendelijk vraag. Oei. Ja. Oei, Sophie Hermans, die klinkt hier dreigend. Want wat gaat Rutte's antwoord zijn nu ja, dat ze het voor het laatste keer vriendelijk gevraagd heeft? Nou, je kan het een beetje inschatten inmiddels. Als je naar de laatste persconferenties van Rutte hebt geluisterd, dan weet je een beetje de lijn hoe die gaat antwoorden ongeveer. Dat er ook een paar dingen wel gelukt zijn waarvan jullie dachten die gaan niet lukken. Zoals de begroting en het klimaatplan en een goede reactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Groningen. Ja, maar we zijn wel bezig om het asielprobleem in goede baan te leiden. Echt dat we daar nog een aantal weken voor nodig hebben, maar half juni, tweede half juni moeten we eruit zijn. Kortom, Rutte redt zich wel. Ja, dat zou je denken, maar kijk, zo'n congres en mensen als Thierry Aartsen, dat zijn toch een soort horsels in zijn rug. En die maken het dan lastig, die zetten de druk erop. Rutte zei dat namelijk laatst nog tegen zijn boezemvriend Jort Kelder in diens podcast. De grootste problemen heeft hij eigenlijk met zijn eigen mensen. De grootste problemen zitten altijd in je eigen partij. Die zitten niet bij die andere partijen. Ja, ik stem er niet op en ik begrijp die mensen niet die dat doen. Maar daar is het gedoe. Ja, je hebt dat punt laten schieten. En maar hoe kon je dat nou zo uit onderhandelen? En we hadden hier toch een groot punt van gemaakt in de verkiezingen. En nou hoort je er niet meer over. Dat hele gezeur. En logisch hoort ook in een partij. Ja, hoogste tijd om door te praten met Thierry Aartsen, Kamerlid voor de VVD, maar ook campagneleider. Meneer Aartsen, klopt het? Als je VVD'er bent, heb je het meeste last van de eigen leden. Nou, dat wil ik niet zeggen, hoor. Rutte zegt het wel. Ja, die zegt meer volgens mij dat het een hoop tijd en gezeur kost. Nee, we hebben een grote partij en die partij vindt wat, gelukkig. Dat zien we ook steeds meer. Ook morgen zal dat ongetwijfeld zo zijn. Dat die partij gaat zeggen, hallo, leuk Mark, die uitspraak. We zijn nu een half jaar verder. Komt er nog wat van? Ja, komt er nog wat van. Daar zijn de partijleiden niet de enige in. Want vandaag staan twee partijprominenten in de Telegraaf. Kamp en Remkes. En die zeggen geen tijd meer voor smoesjes. En dan gaat het over asiel. Actie. En hebben ze gelijk. Ja, deels wel. En gelukkig wordt er ook al lange tijd nu gesproken over oplossingen. Want het eerlijke verhaal is natuurlijk ook nogmaals, we hebben geen knop waar we op kunnen drukken om het op te lossen. Dus er wordt nu intensief volgens mij in het kabinet gesproken aan allerlei oplossingen. Want je hebt een hele lijst aan maatregelen nodig, wil je die instroom goed naar beneden krijgen. En wij hebben als VVD ook gezegd, mijn collega Ruben Brekelmans, dat zal echt voor de zomer, moet daar wel een pakket gaan liggen. Want het probleem wordt steeds groter. Dat zien we in het land heel erg. Dus het is niet een politiek probleem, het is ook een maatschappelijk probleem. U bent het wel eens met Kamp en Remkes? Nou, niet zo stellig, maar je zult wel een oplossing moeten komen. Volgens mij is er niet heel veel verschil van inzicht binnen die VVD. Het is Mark zegt niet, oh, we doen niks, we kijken wel eventjes. Nee, die zegt ook, we zullen wat moeten doen. De vraag is alleen, moest dat voor het VVD-congres, ja of nee? Nou, dat heeft hij niet gezegd. Niet gezegd, de volgende keer dat we als VVD bij elkaar komen, is het probleem opgelost. Er zat wel urgentie in. Maar Kamp, die heeft nog een leuk idee, die suggereert... Dat tornt maar een beetje aan het vluchtelingenverdrag. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is ook niet heilig voor hem. Beschouwt u dat als steun in de rug voor de fractie? Nou, wat hij vooral zegt is, dit probleem begint zo groot te worden. Als het gaat om de opvang. Mensen voor het eerst in de geschiedenis van Nederland mensen in Nederland in het gras buiten moeten slapen. De opvang is niet meer te doen. In de zorg is het niet meer te doen. Op de woningmarkt is het niet meer te doen. In het onderwijs is het niet meer te doen. Hoe lang is de VVD eigenlijk al aan het regeren? Wij kunnen niet 70.000 mensen aan. Ik hoor allemaal problemen, maar u bent al lang aan het regeren. Je kunt in dit land niet 70.000 mensen per jaar erbij hebben. Dat gaat niet. Dat moet naar beneden. Ja, dus zegt hij, sleutel maar aan die verdragen. Ik weet niet of dat de oplossing gaat zijn morgen. Voor mij wordt er nu serieus gesproken over een lange lijst aan maatregelen. En dat moet natuurlijk wel zodanig Duits zeggen. En we moeten dat probleem gewoon oplossen. Ja, dat vind ik nog geen antwoord. Vindt hij nou een goed idee of niet? Ik heb het niet gehoord. Nou ja, hij is niet de enige, want er zijn nog meer muitende VVD-leden, toch? Het zit helemaal bomvol, zeg maar. Fractieleider Lotte van Basten-Batenburg, wie kent er niet, uit Den Haag. Die zegt, ik zie helemaal niets in die spreidingswet. Weg ermee, dat helpt helemaal niks. Een andere groep leden die hebben een brief gestuurd en geëist dat Rutte verantwoording aflegt over zijn belofte. Nou, dat wordt nog een heet half uurtje. En de JFD wil de samenwerking in de coalitie opzeggen als die impasse blijft voortbestaan. Ja. Nou, Ik vind het alleen maar mooi dat we eindelijk een beetje discussie hebben in die partij. Een paar jaar geleden was het verhaal... Nee, dat is ook helemaal niet de bedoeling. Wij zijn een volkspartij. Wij zijn een partij met flanken, met verschillende groepen mensen. Een van de weinige volkspartijen. Mensen uit het platteland en mensen uit de stad. We hebben morgen een motie waarin staat... schaf de BTW op havermelk af. En we hebben een motie die zegt... stop eens met die gekke natuurwetgeving. We moeten nog hertenkampen hebben. Je bedoelt, je bent dat een brede volkspartij. Alles zit bij elkaar. Precies, dat komt morgen allemaal samen in dat congres. Hartstikke mooi. En dat is alleen maar leuk om daar een discussie te hebben. Ja, zeker. Want u zegt van het is mooi discussie. Maar ik hoor in die spotjes heel de tijd niet alleen praten, maar vooral ook doen. Maar volgens mij is discussiëren alleen maar praten en niet verder komen. Nou ja, op congres is het inderdaad, dan deel je ideeën uit en zeg je het moet deze kant op. En daarna is het aan politici zoals onder andere ik en gelukkig ook heel veel andere collega's, om dan ook gewoon dingen voor elkaar te gaan boksen. En dat gebeurt ook steeds. Dus dat is ook alleen maar goed. En Sophie Hermans heeft gezegd, ik ga het niet meer vriendelijk vragen aan de premier om de instroom omlaag te brengen. U kent haar goed. Wat gaat het verschrikkelijke gevolg zijn als ze de volgende keer het niet meer vriendelijk gaat? Als Sophie onvriendelijk gaat vragen, dan moet je bang worden. Ja. Hoor. Dat weet Mark Rutte hartstikke goed. Er is een groot probleem. Hè. Nogmaals, dat is migratie. En het is nu gelukt om bijvoorbeeld op die begroting een oplossing te vinden. Het is nu gelukt om bij klimaat een pakket te maken die enerzijds ambitieus is, dat zegt een deel van onze achterban ook, en anderzijds geen gekke pestmaatregelen heeft. Dat vindt de andere kant van onze achterban belangrijk. Dat is ook gelukt. En het is nu kunst om ook op stikstof en migratie allebei echt tot een oplossing te gaan komen. Daar moeten meters gemaakt worden. Ja, maar u zit met die coalitiegenoten die geen kant op willen. De ChristenUnie wil niks. D66 zit er niet te wachten op maatregelen om de instroom te beperken. Rekent u hen dat aan eigenlijk? Wordt u chagrijnig van tegen die lui? Dat valt allemaal wel mee. Maar je ziet dat we hebben. Er is een maatschappelijk probleem. Het is niet dat de VVD dit probleem verzonnen heeft. Er komen 70.000 mensen naar Nederland. De IND kan er geloof ik maar 25.000 per jaar überhaupt verwerken. Kun je wel zeggen, ja, er moeten meer mensen bij. Oké, dan kunnen ze er misschien 30.000 verwerken. Of 35.000. Dan duurt het nog steeds 2 jaar voordat je 1 jaar verwerkt hebt. Wij kunnen in Nederland geen 70.000 mensen huisvesten hier in dit land. Dus die aantallen zullen echt naar beneden moeten. Dat moet op Europees niveau. Daar zijn Erik van den Burg en Mark Rutte al heel druk mee bezig geweest. Voor mij zat hij van de week nog met Meloni één op één te zoeken naar een oplossing. En je zult ook nationaal maatregelen moeten nemen om die instroom naar beneden te brengen. Ja, Kay, wat denk jij? Denk jij dat de coalitiepartijen de VVD nog te hulp gaan schieten, zodat Rutte zijn belofte kan houden? Nou, niet voor het congres in ieder geval, dat is te snel. Maar ik zie verder ook nauwelijks beweging. Dat is gewoon dat alle oplossingen worden afgehouden. Maar je zult wel moeten, want die aantallen mensen gaan naar. Jullie gaan overleggen komen met elkaar, dus jij weet of er wat gebeurt. Voor mij wil helemaal niemand dat er mensen op straat slapen. Je wilt ook niet dat het allemaal overloopt. Maar wat is er dan gebeurd precies tussen een half jaar geleden en nu? Nou, Dylan Jezielges is op dit moment met een aantal andere ministers hebben ze echt een flinke inventarisatie gemaakt van wat kun je doen, hè? Want het is nogmaals. Even terug naar Rutte. Rutte maakte die belofte, die ging er alles aan doen. Ik weet dat hij naar Italië is gegaan om toen met Meloni te praten. Naar Frankrijk is hij gegaan en naar Duitsland is hij gegaan. Maar uiteindelijk hebben we nog altijd naar Marokko geweest. Uiteindelijk hadden we nog altijd 70.000 asielzoekers binnen, zoals u zegt. Ja, maar dit is dan de makkelijke variant. En je kunt niet zeggen, ik druk op een knop en het probleem is opgelost. Dus je moet daar dingen voor doen. Dus Dylan te overleggen met de andere partijen, maar dat duurt maar en er komt niks. Hey, en daar is dus ook dat mijn collega Ruben Brekelman zegt, voor de zomer moet er echt een pakket gaan liggen, want we moeten echt meters gaan maken. Ja, maar terwijl de stemming wordt niet beter, want gisteren zag ik mevrouw Bikker op televisie, maar ook in het AD, daar zei ze, iedere vluchteling, iedere migrant is een mens, en ik vraag de VVD om dat ook te zien. Wij zijn allemaal door God gemaakt. Waarom zien jullie dat niet eigenlijk? Dat het zo door God gemaakt? Of nou, ja, een hele vraag, het hele pakket. Doe het een andere keer. Nee, het is natuurlijk onzin dat wij mensen niet, vluchtelingen niet als mensen zien. Maar juist daarom zeggen wij, 70.000 mensen, daar wil je een fatsoenlijk bed voor hebben. Daar wil je ook onderwijs voor hebben, ook zorg voor hebben. Zij vraagt aan de VVD om te zien dat iedere vluchteling, iedere migrant een mens is. Zeker, zeker. En dat betekent dus ook dat als je dat echt vindt, dat een mens is, dan moet je dus ook zeggen, er moet iets veranderen aan ons stelsel. Want we hebben nu mensen die doodgaan op bootjes op de Middellandse Zee. Alleen de mensen die het rijk zijn of het sterk zijn, kunnen die overtocht maken. Anders blijven ze daar ook wegzitten. Die kunnen hier terechtkomen en dan komen ze hier terecht. Dan hebben we geen fatsoenlijke opvanglocaties voor. Dat vind ik ook onmenselijk. Ja. Dus je moet iets gaan doen om die instroom naar beneden te brengen. Dat is volgens mij, als je echt oog hebt voor mensen en migranten. Ik ga het herhalen, want een half jaar geleden heeft Rutte dus een belofte gemaakt. Wat zou u zeggen als u in zijn schoenen zou staan morgen op het congres? Dat daar op dit moment hartstikke druk aan wordt gewerkt. Dat er inderdaad Europees al heel veel stappen zijn gezet. Ik bedoel, het stond toen hij deze uitspraak deed, stond het überhaupt niet op de agenda. Er is inmiddels een Europese top hierover geweest. Hij is half Europa doorgevlogen. Erik van den Burg is half Afrika doorgevlogen. Daar worden dus nu ook echt serieuze stappen op gezet. Hij is voor het eerst weer welkom geweest in Marokko om mensen terug te kunnen gaan sturen. En ook nationaal wordt er nu heel intensief gesproken met Dylan, voor maar twee keer in de week. Onder leiding van Dylan Jezilkus, onze minister. En ja, daar zal op een gegeven ogenblik wel tot een besluit moeten komen. Denk je dat het een feestelijke bijeenkomst wordt, het VVD-congres morgen? Nou, weet je, ik zit te overwegen om naar Apeldoorn te gaan, om eens te kijken hoe feestelijk dat wordt. Want kijk, op zich zijn ze altijd goed gul met de bitterballen. Maar in dit geval, ja, ik verwacht wel wat tumult. Dus ik wil jou eigenlijk vragen of je meegaat naar Apeldoorn morgen. Ja, daar toch eens te kijken hoe zo'n VVD-congres in beweging komt. En gaan we daarna naar het ChristenUnie-congres? Zou het andersom doen. Ja. Als ik jullie was, bij de ChristenUnie kun je bij de borrel bij ons eindigen. Nee, maar Rutte is ook een keer ingevlogen in de fractie om hierover te praten. Ja. Dat werd een heftige sessie. Is dan nu alles opgelost? Wordt het kan toch niet. Nee, we hebben toen over de spreidingswet gesproken en wat we daar gezegd hebben. Kijk, die spreidingswet, ik denk dat op zichzelf een verstandig iets is, omdat je, het is ook niet helemaal eerlijk dat Groningen alles doet en ter Apel overloopt en er een aantal gemeenten en provincies zijn die al jaren niks doen. Dus je wil dat ook een beetje eerlijk spreiden. Maar daar zeiden wij wel van, ja, maar wacht even, je gaat niet alles eerlijk spreiden met aantallen van 70.000 instroom. Dat kan niet. Dus als je dit wil doen, prima. Maar los daarvan moet je ook die instroom naar beneden brengen. En dat is het gesprek wat wij daar toen hebben gehad. Ja. We hoorden de premier ook nog zeggen dat sommige dingen wel goed zijn gaan. Vindt u dat ook? Absoluut. Ja? Ja. We hebben de afgelopen jaren hebben we in de coronacrisis ondernemers massaal door de ellende heen kunnen trekken. We hebben een prijsplafond ingevoerd, waardoor hele normale gezinnen niet onder water kwamen te staan. Die begroting is nu rond. De belasting op het inkomen is verlaagd. We gaan kerncentrales bouwen. Gewoon. Het is altijd ruimte voor verbetering. Maar om nou te zeggen dat er allemaal niks gebeurt, is totale onzin. Ja, we gaan het allemaal meemaken. Misschien gaan we wel naar Apeldoorn. Maar ik dank u hartelijk, Thierry Aartsen, VVD-Kamerlid. En ook Peter Kee. Maar Peter, weet je eigenlijk wat voor dag het vandaag is? Moet ik even heel erg over nadenken. Het is vrijdag. Ja, het is vrijdag. Maar het is ook Leave Your Office Early Day. Dus ja, op tijd je bureau verlaten. Dus dat ga ik nu doen. Dus ik ga nu mijn office verlaten. Dus spreek jij even met Sofie wat Bureau Buitenland gaat doen. Of daar ook een trend is. Leave your office early. Moet ik dat doen? Echt? Ha, Peter. Nou ja, ik blijf nog even zitten in mijn bureau. Bureau Buitenland tenslotte. Zal ik gewoon vertellen? Nee, ik ben heel benieuwd wat jij gaat brengen straks. Ik dacht het al. In Senegal zijn mensen massaal de straat opgegaan nadat gisteren een populaire oppositiepoliticus werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. Straks het laatste nieuws vanuit Dakar bij ons. Heel goed. Wij gaan luisteren. En ik zal me afsluiten dan ook. Hè. Bedankt voor het luisteren vandaag. En maandag zit Patrick hier weer, denk ik. Ik ben nu heel erg aan het sputteren. Hij loopt nu ook rood aan op dit moment. We hebben tijd over, geloof ik. Nou. Peter, ik zal even een live verslag doen van wat Peter op dit moment aan het doen is. Hij loopt nu rood aan. Het zweet begint een klein beetje op zijn voorhoofd te geraken. Heel goed. Hij zit nu in totale paniek naar een aantal redacteuren te kijken. Zijn laptop werkt ook niet meer. Ik naar jou te kijken. Precies. Het loopt de tijd af. Ik zie nog 17 seconden. 17 seconden op de klok, Peter. Ja, nou, dat wordt binnenkort weer een cursus van de NPO, denk ik, of niet? Om de radio maken te gaan doen. Oh, is dat klaar? Precies. BNN VARA. Ster. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile.